کہ وہ چھوٹی عمر والوں کی بھی کا نکاح ہو جاتا ہے. یہ بعض اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے, ماں باپ نکاح کرا دیتے ہیں, ہو جاتا ہے نکاح ان کا. تو فرض کرو اگر ایسی عورت ہے اس کو ابھی حیض نہیں ہے, حیض فرض کرو 15 سال کی عمر میں اس کو آ گئے, وہ 14 سال کی ہے اور اس کو طلاق پڑ گئی ہے, تو اب کیا کرے گی؟ اس کی عدت کیسے گزرے گی؟ فرمایا 3 مہینے سے گزرے گی, اس کی عدت بھی 3 مہینے سے ہوگی. یہ سب باتیں اس جملے سے معلوم ہوتی ہیں کہ طلاق جب پڑے گی, عدت گزارے گی, پہلے نکاح تو ہونا چاہیے. تو نکاح جائز ہی ہوگا تو تب ہی. چھوٹی عمر کی عورتوں کا بھی نکاح درست ہے شریعت میں, حرام نہیں ہے, جیسا کہ آپ کے عائلی قوانین میں اس کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے, 1 سال کی سزا ہوگی اور 5,000 روپیہ جرمانہ ہوگا اس پر, کہ جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئی قانون میں اس کے ساتھ نکاح کیا ہے اس نے. یہ بھی غلط ہے, جاہلانہ ہے, اور یہ انگریزوں کے اتباع میں اور پرویزیوں چکڑالویوں نے یہ سبق پڑھایا حکومت والوں کو, انہوں نے اس قسم کے قوانین جاری کیے ہوئے ہیں جو سراسر جہالت پر مبنی. صحیح حدیث بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور کے ساتھ 6 سال کی عمر میں کرایا تھا, 9 سال کی ان کی عمر ہوئی تھی تو وہ بالغ ہو گئی تھی اور ان کی رخصتی ہوئی تھی, اور 18 سال وہ حضور کے یعنی نکاح میں رہی ہیں, پھر حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. کہ کیا ابو بکر کا یہ فعل یہ حرام تھا یا قابل سزا جرم تھا؟ یا علیہ باللہ, بعض اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے, حالات ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی عورتوں کا بھی نکاح کرا دیا جاتا ہے, ماں باپ اس کے یا سرپرست اس کا نکاح کرانے کو موزون سمجھتے ہیں. کئی قسم کے حالات ہوتے ہیں, اس کو ناجائز قرار دینا شریعت کے ساتھ بغاوت ہے اور انگریز پرستی ہے اور چکڑالویت ہے اور انکار قرآن ہے. تو فرمایا وہ عورتیں جن کو فرمایا کہ مایوس ہو چکی ہیں حیض سے, اگر تم کو شبہ, اور وہ جن کو حیض ابھی نہیں آیا ان کی عدت بھی اسی طرح 3 مہینے سے گزرے گی, اور حمل والوں کی عدت یہ ہوگی کہ وہ بچہ جان لیں. یہ طلاق اور عدت کے قوانین بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, فرمایا جو اللہ سے ڈرتا, اللہ سے جو ڈرے گا وہ غلط طریقے پر طلاق نہیں دے گا. جب چاہ حیض کی حالت میں طلاق دے, جب چاہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی, یہ تقوی کے خلاف ہے. صحیح طریقہ پکڑو, صحیح راستہ پکڑو, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا, سوچنے کا موقع ملے گا, رجوع کا موقع ملے گا, اور پھر 3 طلاقیں اکٹھی دے کر کے دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں, پھر وہ چاروں فقات اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں, وہ حرام کا ارتکاب ہوگا, مواخذہ ہوگا, خدا کے ہاں طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا رہیں گے غلط طریقہ اختیار کرنے سے. فرمایا یہ بات ہے, یہ حکم ہے جو اللہ نے اتارا ہے اس کو تمہاری طرف. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی کوتاہیوں اور برائیوں کو معاف فرمائے گا اور اس کو بڑے سے بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ سے ڈرنا اور تقوی اتنی بلند چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکنون من حیث سکنتم من بجلکم ولا تزاروہن ولا تزاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أسكنوهن, ان طلاق والی عورتوں کو رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق, اور نہ تنگی ڈالو ان پر نہ ایذا پہنچاؤ ان کو تاکہ تم ان پر تنگی ڈال دو. اور اگر ہیں وہ حمل والی پس خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ جنے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے. بس اگر وہ دودھ پلائیں گی تمہاری خاطر پس دو ان کو ان کا بدلہ. اور واتمرو بینکم سکھلاؤ آپس میں نیکی کی بات. اور اگر تم ضد کرو گے پس پلائے اس کے لیے کوئی دوسری عورت اور چاہیے کہ خرچ کرے وسط والا اپنی وسط کے مطابق اور جس پر روزی تنگ کی گئی ہے بس خرچ کرے جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے مطابق جو کچھ اس کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ بنا دے گا تنگی کے بعد آسانی. طلاق والی عورتوں کا ذکر ہوا اور ان کی قسمیں بھی بیان ہو گئی اور ان کی عدت کا مسئلہ. عدت گزارنا فرض ہے اور ضروری ہے طلاق والی عورتوں کے لیے. جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی اور کوئی ایسی بات نہیں کر سکتی. یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. اور اس میں بہت سی مصلحتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. نکاح کا حق جو ہے وہ بھی ہے اور نسب کا حق بھی ہے, اولاد کا خیال بھی ہے, اور اس کے علاوہ دوسری بھی بہت سی باتیں ہیں جن کا ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو طلاق والی عورتوں کی عدت کا مسئلہ تو بیان ہوا ہو, عدت ان کی کس طریقے سے. بعض کی حیض کے آنے پر ختم ہوتی ہے, تین حیض آئیں, اور بعض کی تین مہینے پر ختم ہوتی ہے جو سن یاس کو پہنچ جائیں یا ابھی تک ان کو حیض نہیں آیا. حمل والی عورتیں جب بچہ جنیں گی تو عدت ان کی پوری ہوگی, اور جس کا خاوند وفات پا گیا ہے وہ یا تو حمل کی صورت ہے تو بچہ بچی پیدا ہونے پر اس کی عدت ختم ہوگی, اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو چار مہینے دس دن تک اس کی عدت پوری ہوگی. اور نکاح کے بعد اگر کسی عورت سے مباشرت نہیں کی, آپس میں ملے نہیں, نکاح ہوا ہے اور پھر طلاق واقع ہو گئی ہے, تو ایسی صورت میں کوئی عدت نہیں ہے, وہ آزاد ہے. اور طلاق کے بعد اگر اسی وقت نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. جن کے لیے عدت کا حکم ہے, یہ عدت کے دوران یہ دو باتیں اور ہیں اس سلسلے کی. ایک تو ہے کہ رہائش کا مسئلہ اللہ تعالی نے اسی کو بیان فرمایا ہے. ایک رہائش اور دوسرا خرچہ. عدت میں جب تک عورت کی عدت پوری نہیں ہوئی تو اس کے لیے رہائش کا بھی انتظام ضروری ہے, اور یہ اسی خاوند کے ذمے ہے, اور خرچے کا دینا بھی ضروری ہے. یہ دونوں باتیں آتی ہیں. جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے اس کے خرچے کا سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ وہ اس کو وراثت میں حق ملے گا, وہ اس میں سے اپنا خرچ کرے. اس کو وراثت کا حق جو اللہ نے دیا ہے خاوند کے مال میں سے, آٹھواں حصہ یا چوتھا حصہ جو جیسی بھی صورت ہوگی, وہ اس میں خرچ کرے گی. لیکن باقی جو عورتیں ہیں طلاق رجی والی کو بھی خرچہ دینا ضروری ہے, اور رہائش بھی، اور اسی طرح جو جس کو طلاق بائن واقعہ ہو گئی ہے، یعنی تین طلاقیں جس کو واقعہ ہو گئی ہیں، جس کا نکاح دوبارہ اس شخص سے نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے بھی عدت کے دوران رہائش بھی اور خرچہ بھی ضروری ہے. ائمہ کرام کا اس میں اختلاف ہے. امام مالک اور شافعی رحمت اللہ رحمہم اللہ کہتے ہیں رہائش دی جائے گی، خرچہ نہیں ہوگا اس کا، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو خرچہ بھی دینا پڑے گا اور رہائش بھی اس کے لیے ضروری ہوگی. یہ دونوں باتیں ہوں گی. امام احمد رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ اس کے لیے خرچہ ہے اور نہ رہائش. امام احمد کا استدلال اس حدیث سے ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے، کہ فاطمہ بنت قیس کے خاوند نے ان کو تین طلاقیں دے دی تھی، اور پھر وہ انہوں نے اس مکان میں جس میں ان کا خاوند رہتا تھا اس میں عدت بھی نہیں گزاری، اور خرچے کا بھی حکم حضور نے نہیں دیا ان کو. تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نہ خرچہ ہے اور نہ رہائش ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ بنت قیس کی جو حدیث ہے، اس کا جو بیان ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ کی کتاب اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس پر ہی عمل کریں گے. ایسی عورت کے لیے خرچہ بھی ہوگا اور رہائش بھی ہوگی. اور فاطمہ بنت قیس کی جو بات ہے اس میں کئی باتیں محدثین کرام نے ذکر کی ہیں، مسلم شریف میں، ترمذی میں بھی موجود ہے کہ خامن نے ان کو خرچہ بھیجا لیکن وہ خرچہ تھوڑا تھا، اس نے قبول نہیں کیا. پانچ سا جو اور پانچ سا کھجوریں یہ اس نے بھیجی تھی، اس نے قبول نہیں کیا. حضور کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا کوئی خرچہ نہیں، تو پھر وہ یہ روایت بیان کرتی تھی. حالانکہ وہ خرچہ تھوڑا تھا، اس کی طاقت ہی اتنی تھی، کیونکہ طاقت کے مطابق ہی خرچے کا حکم ہے اور رہائش کا بھی. اور اس کے علاوہ جو وہاں آپ نے اس کو عدت گزارنے کا پابند نہیں کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیز تھی زبان کی، اور یہ اپنے رشتہ داروں سے جو خاوند کے بھائی تھے، دوسرے رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ الجھتی رہتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عبداللہ ابن ام مکتوم، جو ان کے خالہ زاد یا چچا زاد بھائی تھے، ان کے گھر میں جا کر عدت گزارو، کیونکہ ان کے ساتھ ہر وقت لڑائی بڑھائی ہوتی تھی، اپنے جو دیور تھے اور دوسرے رشتہ دار تھے، یہ وجہ تھی. تو یہ ایسی عورت کے لیے خرچہ بھی ہوگا اور رہائش کا بھی خدا تعالی کا فرمان. رجی طلاق والی تو خود ہی ہے، اس کا تو امکان ہے کہ دوبارہ رجوع ہو جائے، لیکن ایسی طلاق بائنہ والی، اور پہلی آیت میں گزر چکا ہے عدت کے سلسلے میں، نہ وہ عورتیں نکلیں اور نہ تم ان کو نکالو، عدت وہاں ہی گزاریں. اور یہاں اللہ نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ ان کو رہائش دو، یہ رہائش دو ان کو جہاں تم رہتے ہو، اپنی طاقت کے مطابق. مرد کے ذمہ ضروری ہے کہ طلاق والی عورت کو عدت تک وہ مکان میں رہنے دے اور اس کا انتظام کرے، اور اس کے علاوہ اس کا اہتمام بھی ہوگا کہ وہ اس کا تو اب پردہ ہے، وہ تو ختم ہو گئی ہے، تین طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اس کا بھی انتظام کرے کہ آپ اس میں پھر وہ ایسا نہ ہو، بے پردگی کی صورت پیدا نہ ہو. تو جب عدت اس کے لیے بیٹھنی ضروری ہے تو خرچہ بھی اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ عدت تک عورت پابند ہے اور محبوس ہے خاوند کے حق میں، تو خرچہ بھی دینا پڑے گا اس کو. تو جہاں تم رہتے ہو وہاں اس کی بھی رہائش کا انتظام کرو اپنی طاقت کے مطابق، اور ان کو اس کو عورتوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ تم ان پر تنگی ڈالو اور کسی طرح ان کو مجبور کرو کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر کے چلی جائیں. یہ بات درست نہیں ہے تمہارے لیے، قانوناً بھی اور اخلاقاً بھی. اور اگر عورتیں حمل والی ہیں تو ان پر خرچ کرو جب تک کہ ان کا بچہ بچی پیدا نہ ہو جائے. یہ حمل والی کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ حمل بسا اوقات طویل ہوتا ہے، کبھی تو جلدی ہوتا ہے، طلاق ہوئی اور جلدی مہینے کے اندر یا دو چار دن میں بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، اور کبھی آٹھ نو مہینے دس مہینے تک بات ہوتی ہے. تو اتنے دیر تک لوگ تنگ دل ہو جاتے ہیں، اس واسطے اللہ نے تاکیدن حکم دیا کہ اگر حمل والی ہے تو جب تک بچہ بچی نہیں جنا تم کو خرچ کرنا پڑے گا. یہاں دلگیر ہونے والی بات نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے قانون کی پابندی کرنی ضروری ہوگی، اس لیے تاکیدن اس کا ارشاد فرمایا. اگر حمل والی ہیں تو خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ بچہ بچی پیدا ہو جائے ان پر. اب یہ ہے کہ بچہ جو پیدا ہوگا تو طلاق والی عورت جو ہے اگر وہ دودھ پلائے تمہاری خاطر تو ان کو ان کی مزدوری اور بدلہ دو. دودھ پلانے پر اگر راضی ہے بچے کو، کیونکہ عورت کا خرچہ بھی، عدت کا خرچہ بھی، اور اکاموڈیشن اور رہائش بھی یہ خاوند کے ذمہ ضروری ہے، تو بچے کی جو پرورش ہے اس کا بھی باپ کے ذمہ ضروری ہے. تو اگر وہ متعلقہ جو عورت ہے وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کو اس کی مزدوری اور اجرت دو اور اسی سے پلاؤ، اس کا حق ہے، اور ایک دوسرے کو نیکی کی بات سکھلاؤ. وَاتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ایک دوسرے کے ساتھ ضد اور گڑبڑ جھگڑا مت کرو. اعتماد کمانے مشورہ کرنا اور سوچنا اور بتلانا، نیکی کی بات کا مشورہ کرو، نیکی کی بات ایک دوسرے کو بتلاؤ، اور گڑبڑ والی بات اور جھگڑے والی بات نہ ہو. باہم مشورے سے بات کرو، ضد اور کجروی نہ اختیار کرو، نیکی کے ساتھ برتاؤ کرو اور اسی کی تلقین کرو. اعتماد کمانے سوچنا ہوتا ہے، اور کسی بات کو ذہن میں ٹھہرانا عربی زبان میں یہ ہوتا ہے. احار ابن حمر کا انی خمر ویادو المر ما یا تمر، شاعر کہتے ہیں عمر القیس کہ اے حارث ابن عمر میں تو مدہوش ہوں. ویادو المر ما یا تمر، کبھی تادی کر جاتی ہے آدمی پر وہ بات جو آدمی سوچتا ہے. جو آدمی سوچتا ہے بات کبھی الٹا پڑ جاتی ہے انسان پر. تو یا تمر کا من سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، فکر کرنا اور تلقین کرنا اور بتلانا ہوتا ہے. بتلاؤ ایک دوسرے کو، سکھاؤ نیکی کی بات، ضد اور کجروی نہ اختیار کرو. اور اگر تم آپس میں سختی کرو اور ضد کرو تو دوسری عورت اس کو دودھ پلائے. متعلقہ جو ہے وہ نہیں پلاتی، ضد کرتی ہے، یا تمہارے اندر یہ بات ہے کہ تم اس سے نہیں پلانا چاہتے تو دوسری عورت اس کو دودھ پلائے، لہذا اس پر خرچہ کرنا پڑے گا اور وہ اجرت اس کو دینی پڑے گی. اور ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ رہے گا ماں کے پاس ہی، چاہے دودھ پلانے والی کوئی اور ہو. یہ جو خزانت ہے اور پرورش کی بات ہے یہ ہوگی اسی ماں کے پاس، اس سے اس کو نہیں چھینا جا سکتا. رہے گا بچہ ماں کے پاس ہی لیکن دودھ دوسری پلائے، کیونکہ آپس میں ضد ہو رہی ہے یا جھگڑا ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر تنگی کر رہے ہیں، یہ بات ہوگی. اور پھر طاقت رکھنے والا آدمی اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے. اور جو تنگ دست ہے، جس کی روزی کم ہے، وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا، کیونکہ خرچہ خاوند کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. تنگ دست ہے تو تھوڑا خرچہ اس کے ذمہ آئے گا، مالدار ہے تو زیادہ. اور خرچے کے ساتھ ساتھ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں، مفسرین اعظام، کہ عورت کا خرچہ ہوگا اور اس کے اگر اس کے خادم کی ضرورت ہے تو خادم کا خرچہ بھی دینا پڑے گا، ایک یا دو خادم تک، کیونکہ اس عورت کا کوئی کام کرنے والا یا کوئی ایسی ضروریات گھر میں یا باہر ہو، ایک خادم یا دو خادم کا خرچہ بھی دینا پڑے گا، یہ بھی اس کے اندر آئے گا. تو طاقتور اپنی طاقت کے مطابق، اور تنگ دست آدمی جو کچھ اللہ نے اس کو دیا. اگر عورت اعلی اور خوشحال خاندان کی ہے اور خاوند ہے کمزور غریب خاندان کا، اس کی مالی پوزیشن کمزور ہے، تو وہ عورت اعلی درجے کا خرچہ نہیں طلب کر سکتی، خاوند کی حیثیت کے مطابق وہ خرچہ اس کے ذمہ لازم ہوگا. فرمایا، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو مگر اس کے مطابق جو اللہ نے اس کو دیا. انسان مکلف کو اس کی طاقت اور استطاعت کے مطابق پابند کیا گیا ہے، جتنی انسان کی استطاعت ہوتی ہے اسی کے مطابق اس پر حکم چلتا ہے. تو جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اسی کے مطابق اس پر پابندی ہوگی. باقی یہ تنگی اور آسانی جو ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے. کیوں کہ اگر آج تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا. انما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ تنگی ہوتی ہے. یہ حالات مختلف ہوتے ہیں، اللہ کی حکمت قدرت کے مطابق یہ باتیں ہوتی ہیں، انسانوں کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں. من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو عادت حد سے آگے بڑھ گئی اپنے پروردگار کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے. فحاسبنا، ہم نے محاسبہ کیا ان کا، سخت محاسبہ، اور ہم نے سزا دی ان کو، سخت سزا. بس چکھا انہوں نے وبال اپنے معاملے کا، اور تھا انجام ان کے معاملے کا نقصان والا. اللہ نے تیار کیا ان کے لیے سخت عذاب. بس ڈرو اللہ سے عقل مندو، وہ جو ایمان لائے ہیں. تحقیق نازل کیا اللہ نے تمہاری طرف ذکر نے ایک نصیحت نامہ، اور بھیجا ایک رسول جو پڑھتا ہے تم پر اللہ کی آیتیں جو کھول کر بیان کرتی ہیں، تاکہ نکال دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اندھیروں سے نکال دیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور اس نے اچھا عمل کیا، داخل کرے گا اس کو باغوں میں بیٹھی ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں ہمیشہ. تحقیق اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روزی اچھی کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عائلی قوانین بیان فرمائے جو عورتوں کے نکاح طلاق عدت وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی پابندی کا اللہ نے حکم دیا اور وہ مختلف مسائل جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان کے ضمن میں بھی تاکید کی ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو ورنہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. ان قوانین کی پابندی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت کے اور بطور عبرت کے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ دیکھو نافرمانی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. اگر نافرمانی کرو گے احکام الہی کی تعمیل نہیں کرو گے تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی گرفت آئے گی اور اس کی پکڑ اور سزا میں مبتلا ہوگے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے اور بطور تنبیہ کے یہ بات بیان فرمائی وقیم من قریتن اور بہت سی بستیاں آتت ان امر ربہا آگے نکل گئی اپنے پروردگار کے حکم سے اور اس کے رسولوں کی اطاعت سے. عطا کمانا سرکش ہو جانا اور مغرور ہو جانا تو اکڑ جو ہوتی ہے اس کو اتیون کہتے ہیں, تکبر اور غرور میں مبتلا ہونا. تو بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت سے انہوں نے اکڑ دکھائی اور اللہ کے رسولوں کی اطاعت سے انہوں نے اکڑ دکھائی اور حد سے آگے بڑھ گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ فرمایا ہم نے پکڑا ان کو, محاسبہ کیا ان کا, سخت محاسبہ, اور سزا دی ہم نے ان کو بڑی سخت سزا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کے نتیجے میں جنہوں نے اکڑ دکھائی تھی اور تکبر کیا تھا اللہ نے اس کی پاداش میں ان لوگوں کو سخت سزا دی اور ان کا سخت محاسبہ کیا. یہ ارشاد ہوا ہے انہوں نے اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھا, ذاقت چکھا. وبال کا معنی سزا اپنے کام کی. وکانا عاقبت عمرہ, ان کے معاملے کا انجام نقصان میں رہا, سخت نقصان اٹھایا. اس واسطے کی جو قیمتی پونجی اللہ نے دی تھی زندگی عمر عقل, اس سب کو برباد کیا اور اس کے نتیجے میں نافرمانی ہیں اور کفر شرک اور برائیاں خرید کر وہ دنیا سے تباہ ہوئے اور برباد ہوئے اور دنیا میں بھی سزا آئی. اللہ نے محاسبہ کیا بعض پر, دنیا میں بھی محاسبہ ہوتا ہے. تو انجام کار ان کا وہ بہت خسارے والا ثابت ہوا. عاقبت عمرہ خسرا, بہت نقصان والا ہوا. اور پھر اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید بھی تیار کر رکھا آگے بھی. یہ نہیں ہے کہ دنیا کی سزا آئی اور اس میں معاملہ ختم ہو گیا. آخر میں بھی خدا تعالیٰ اور کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں قریہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے بہت سی بستیاں جن کے رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کی بات کو نہیں مانتے, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں محاسبہ کرتا ہے. بہت سی بستیوں کا اللہ نے ذکر کیا. قرآن کے نزول کے زمانے میں تمام نوع انسانی سے خطاب ہو رہا ہے, سب کو بات بتلائی رہی ہے جا رہی ہے, اور مسائل خاندانی مسائل کا زیادہ ذکر کیا گیا عائلی, اور پھر ان میں بھی کیونکہ یہ دونوں صنفوں کے مسائل ہیں مرد اور عورت, یہ صنفی مسائل ہیں کہ جن کی پابندی ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ انسانی معاشرے میں امن اور چین ہو, نہ عورتوں کو پریشانی اٹھانا پڑے اور نہ مرد پریشان ہو. وہ قوانین بتلائے آپس کے اندر میل جول, اور پھر جو نکاح کا سلسلہ ہے وہ اور اس کی جدائی کی صورت میں جو باتیں پیش آ سکتی ہیں اللہ نے وہ احکام بیان کیے اور ان کی پابندی کو ضروری قرار دیا. اور پھر مثال کے طور پر یہ بات ذکر کی, دیکھو بہت سی بستیوں کے لوگ انہوں نے اسی قسم کی باتوں میں تعدی اور تجاوز کی, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تباہ اور برباد بھی ہو گئے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کا اور بہت سی بستیوں کا ذکر فرمایا, بعض کا نام لے کر ذکر کیا ہے, سمود کی بستیاں اور قوم تبا کی بستیاں اور قوم عاد کی بستیاں, بڑے بڑے متمدن ملکوں کا اللہ نے حال ذکر کیا ہے اور نافرمانی کے نتیجے میں ان کا کیا اثر ہوا, کس طرح ذلیل اور تباہ ہوئے. فرعونیوں کی بستیوں کا جن کے کھنڈرات زمانہ دراز تک لوگوں کو عبرت دلاتے رہے, اور بعض آج بھی ہیں جو لوگ جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی یادگار ہیں اور ان کے کھنڈرات ہیں. تو بہت سی بستیوں کا اللہ نے ذکر کیا, بہت سی بستیوں نے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ بہت سے ملک ایسے ہوتے ہیں, رب اقلیم استولت علیہ طاعت الشیطان فساروا کنفوس بہیمیہ, بہت سے ملک ایسے ہیں جن پر شیطان کی اطاعت غالب ہوتی ہے اور وہاں کے لوگ درندوں جیسے ہوتے ہیں, نفوس بہیمیہ. اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سزا مؤخر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ڈیل دے دیتا ہے کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے, وقت آئے گا تو ہم پکڑ لیں گے. نفوس بہیمیہ ہو جاتے ہیں, جانوروں جیسے اور درندوں جیسے ہوتے ہیں. جانور کا مقصد کھانا پینا یوکتی کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی بات اس کے پیش نظر نہیں ہوتی. تو ایسے ہی بہت سے ممالک کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر شیطان کی اطاعت چھائی ہوئی ہوتی, اجتماعی طور پر سب وہ شیطانی کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن عذاب مؤخر ہوتا ہے, ایک وقت تک عذاب نہیں آتا جلدی, وہ اپنے وقت پر آتا. ظاہر ہے کہ کفر شرک بدعات کھیل تماشا لہو و لعب عیاشی فحاشی یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو شیطان کی اطاعت میں کی جاتی ہیں. تصویریں ہی تصویریں دیکھیں گے, آپ مجسمے ہی مجسمے دیکھیں گے, جگہ کھیل تماشا ہی دیکھیں گے آپ, گانا بجانا ہی آئے گا سنیں گے جو آواز. آخر یہ شیطان کی اطاعت نہیں تو کیا؟ بہت سے ممالک کا یہ حال ہے, کیا صاحب فرماتے ہیں بہت سے ممالک کیسے ہیں جن پر شیطان کی اطاعت غالب ہوتی ہے, اور نفوس درندوں جیسے ہوتے، کسی حق باطل میں امتیاز نہیں کرتے، جو ان کا طریقہ اسی جس طرح وہ اپنی مرضی سے کمائی کریں، اپنی مرضی سے خرچ کریں، اپنی مرضی سے جو رسم ادا کریں، جو کام کریں، ان پر کوئی گرفت نہیں کرتا، نہ وہ کسی کی بات مانتے ہیں۔ تو اللہ نے بستیوں کا حال اور بستی کی مثال سے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو ان احکام کی اطاعت کرو، بہت سی بستیاں تباہ اور برباد ہو چکی ہیں، اور خدا نے ان پر محاسبہ کیا، پھر انہوں نے سزا چکھی اپنے کیے ہوئے کی۔ اب پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے کہ مدینے کے اطراف میں رہنے والے کئی بستیوں والے ایسے یہودی تھے جو سازشیں کرتے تھے ہر وقت، اور بڑے برے کام کرتے تھے، ان پر بھی گرفت آئی۔ بعض تو جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑا بعض کو، اور بعض کو وہ اپنی زمینیں جائیدادیں باغات مکانات محلات سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ دنیاوی سزا تھی، اور آخرت کی سزا وہ تو آگے قائم ہے، اللہ کا فرمان ہے عذاب علیم، وہ تو کفر اور شرک کی بنا پر برائی پر جو ہمیشہ ملنے والا۔ پھر اللہ تعالی نے جیسا کہ پہلے جہاں حکم بیان کیا وہاں فرمایا بھائی اللہ سے ڈرتے رہو، دیکھو اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو، بار بار لفظ من یتق اللہ یکفر عنہ، ڈرو گے اللہ آسانی پیدا کرے گا، خدا سے ڈرتے رہو گے اللہ تعالی برائیوں کو معاف کرے گا۔ اور اسی طرح بعد بعد میں یہ بات سمجھائی، پھر یہاں فتق اللہ یا اولی الالباب، ڈرتے رہو اے عقل مندو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمام قدرتوں اور قوتوں کا مالک ہے، طاقتوں کا سرچشمہ ہے، اس سے ڈرتے رہو، اس کی مخالفت اچھی نہیں ہوگی کسی حال میں۔ کیا صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خدا کسی مجرم کو چھوڑتا نہیں ہے سزا دیے بغیر، یہ ہو سکتا ہے کہ ڈھیل دے دے، مؤخر کر دے، لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی گرفت آتی ہے، کیسے آتی ہے اس کی کیفیت کوئی لوگ نہیں جان سکتے، اسباب کے ضمن میں ہی خدا سزا دیتا ہے اور آگے بھی چل کر سزا دے گا۔ لا یترک عاصیا، خدا مجرم کو چھوڑتا نہیں، سزا دیتا ہے ضرور۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل رکھنے والوں، جن کی عقل ہے، اللہ نے یہ جوہر عقل جن کو عطا کی ہے، ان کا فرض ہے کہ خدا سے ڈرے۔ اور خدا سے ڈرنے کا مفہوم یہی ہے کہ شرک کفر نفاق، پھر معاصی کبائر اور دوسرے معاصی ترک کریں، یہ نہ اختیار کریں، اس سے خدا کی ناراضگی ہوتی ہے، خدا ناراض ہوتا ہے ایسی باتوں کے کرنے سے، اور جو حدود اس نے مقرر کی ہے ان کی پابندی کرو، کیونکہ تقوی کا یہی مفہوم ہے، وی اکڑ تکبر غرور نہ ہو، حدود کی پابندی ہو، کفر شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، معاصی سے اپنے آپ کو بچاؤ جہاں تک ممکن ہو، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے فتق اللہ مستطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق تم بچتے رہو اور گریز کرتے رہو کہ اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ سرزد ہو گئی، اگر ایسی کوئی بات ہو اس کی تلافی کی کوشش کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، حق ضائع کیا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا اے عقل مندوں، کیونکہ نصیحت سے فائدہ اٹھانا یہ عقل مندوں کا ہی کام، یتذکر اولو الالباب، نصیحت سے فائدہ عقل مند لوگ ہی اٹھاتے ہیں، جو عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے وہ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو جانوروں کی طرح ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کہ اپنا مقصد تخلیق اور مقصد حیات ہی نہیں جانتے کہ ہمارا کیا دنیا کی پیدائش کا کیا مقصد ہے، ہماری زندگی کا غرض و غایت کیا ہے، ابتدا انتہا کیا ہے، تو وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ صحیح انسان وہی ہیں جو عقل سے صحیح کام لیتے ہیں اور عقل کو صحیح طریقے پر استعمال کرتے ہیں. فرمایا صحیح عقل مند تو وہی ہوگا الذین آمنوا, جو ایمان لائے گا. ظاہر ہے کہ عقل کا صحیح استعمال یہی سمجھا جائے گا کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے, اپنے پروردگار کو پہچان لے, معبود برحق اور الہ کو پہچان لے, اور یہ چیز ایمان سے حاصل ہوتی ہے انسان کے اندر. وہ خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے. جو ایمان لائے, پھر اللہ نے فرمایا دیکھو قد انزل اللہ علیکم ذکرا, اللہ نے نازل کی ہے تمہاری طرف ایک نصیحت. ذکر سے مراد یہاں اس لفظ ذکر میں مفسرین نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں کہ ذکر سے مراد جبرائیل ہے, ذکر سے مراد قرآن ہے, مطلق نصیحت ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد نصیحت نامہ ہی ہے جو کہ قرآن ہے, جس کو اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. ذکر سے مراد نصیحت نامہ. اور کیا ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور بعض دوسرے مفسرین یہی مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ذکر سے مراد نصیحت نامہ جو کہ قرآن ہے خدا, اور اللہ نے ساتھ ایک رسول بھی بھیجا, ارسل رسولا, انزل ذکرا و ارسل رسولا. نصیحت نامہ نازل کیا ہے خدا تعالی نے وحی کے ذریعے یعنی قرآن, اور ایک رسول بھی بھیجا ہے. ارسل رسولا اس فعل کو محذوف مانے گئے ہیں کہ معنی اس کا درست اور صحیح ہو. اور بعض فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہ ذکر مصدر فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے, نصیحت کرنے والا. ذکر سے جیسا کہ مراد مصدری معنی ہوتا ہے ذکر نصیحت, ایسا ہی نصیحت کرنے والا بھی اس کا معنی ہوتا. تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف, یعنی بھیجا ہے تمہاری طرف ایک نصیحت کرنے والا یعنی اللہ کا رسول, جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو اللہ کی آیتیں. پہلا معنی زیادہ راجح سمجھا جاتا ہے, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, لیکن پہلا معنی ہے ذکر سے مراد قرآن اور نصیحت نامہ, اور رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جن کو سب سے آخر میں اللہ نے بھیجا. یتلو علیکم, جو کہ پڑھ کر سناتا ہے تم کو اللہ کی آیت. وہ جو نصیحت نامہ ہے, وہ جو کتاب ہے, جو ذکر ہے, جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے حضیرت القدس اور عالم بالا سے اتارا ہے اپنے علم کے ساتھ, وہ اللہ کی صفت ہے, خدا کا کلام ہے, برحق ہے, اور وہ اللہ کا رسول تم پر آیتیں پڑھ کر سناتا ہے, اور آیتیں بھی ایسی ہیں مبینات, وہ کھول کر بیان کرتی ہیں, صاف صاف آیتیں, اس میں دلائل بھی بڑے واضح ہوتے ہیں اور احکام بھی بڑے واضح ہوتے ہیں, اس کی تشریح اور تفسیر ہوتی ہے. کہیں ایک جگہ اجمال ہو, دوسری جگہ اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. اکثر و بیشتر مسائل اعتقادی کھول کر کے بیان کیے گئے ہیں, اور بعض مسائل اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تشریح اور تفسیر کو اللہ نے نبی کے ذمہ کیا ہے. آپ بیان کریں, آپ اس کی وضاحت کر دیں, اور بعض چیزوں کو اللہ تعالی نے علم والوں کے فام پر بھی چھوڑا, کیونکہ ڈیٹیل جتنی ہوتی ہے وہ سب نہیں ظاہر کی جاتی. وہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسانوں کو غور و فکر کی دعوت کے لیے وہ چھوڑ دی جاتی ہیں. اللہ کا فرمان بھی ہے, ایک جگہ قانون بتلا ہے, بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو عام آدمی نہیں سمجھتا. وہ باتیں علم والوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے, وہ نکال کر بتا دیں گے. تو لعلمہ الذین یستنبطون, یہ فصلت آیاتہ, قرآن کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، تفصیل ان سب طریقوں سے، کبھی تو خود اللہ نے وضاحت فرما دی ہے قرآن کے اندر ہی موجود، کبھی نبی کے ذریعے وضاحت کر لے تو بھائی نہ لینا سے آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے، جو چیز نازل کی گئی ہے اس کا مطلب مفہوم واضح طور پر سمجھا دیں آپ، اور کبھی یہ ہے کہ وہ مجتہدین پر چھوڑ دیا گیا کہ جو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو عام لوگ نہیں سمجھتے ان کو علم والوں کے سامنے پیش کرو، لانے محل الذین یستنبطون، جو استنباط کرتے ہیں اور صحیح نتیجہ اخذ کرتے ہیں استخراج کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کا یہ حکم ہے اور اس کا یہ مفہوم ہے۔ تو بہرحال یہ تبیین میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو پڑھ کر سناتا ہے آیات جو کہ کھول کر بیان کرتی ہیں، اور مقصود یہ ہے لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اندھیروں سے روشنی کی طرف، مقصد یہ ہے کفر اور جہالت کے اندھیرے، شرک اور بدعت کے اندھیرے، معاصی اور گناہوں کے اندھیرے، اندھیرے بہت ہیں بے شمار ہیں، اور ایمان جو ہے اور روشنی ایک ہے، کفر جو ہے اندھیرا ہے، جب دل میں تاریکی ہوتی ہے نہ انسان خدا کی ذات کو سمجھ سکتا ہے، نہ صفت کو سمجھ سکتا ہے، نہ عالم بالا کی کوئی کسی بات کے بارے میں اس کا تصور صحیح ہوتا ہے، نہ جنت دوزخ کے بارے میں، نہ آخرت کے عالم کے بارے میں، نہ برزخ کے بارے میں، وہ اندھیرے میں ہی ہوتا ہے، برخلاف اس کے کہ جو ایمان لاتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق، نبی کے بتلانے کے مطابق اس کے دل میں روشنی ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ یہ باتیں ایسی ہیں، وہ پیش آنے والی ہیں، ہر ایک چیز قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ تو بہرحال گناہ، شرک، کفر، بدعت، یہ سب اندھیرے ہیں، اور قرآن کی آیات جو ہیں وہ اندھیروں سے نکالتی ہیں باہر، تاکہ لوگ روشنی کی طرف آئیں، بدعت کو چھوڑ کر سنت اختیار کریں، کفر کو چھوڑ کر وہ ایمان اختیار کریں، شرک کو چھوڑ کر وہ توحید اختیار کریں۔ بے شمار قسمیں شرک کی دنیا بھری ہوئی ہے ساری، اور نفاق سے، اعتقادی نفاق بھی اور عملی نفاق بھی، بہرحال یہ تمام اندھیرے ہیں، ان اندھیروں